तो ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के दशम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे थे। इस अधिकरण के विषय संशय तथा पूर्व पक्ष रूप अंश को भगवान भाष्यकार बता चुके हैं। टीका में टीकाकार ने इस अधिकरण के फल तथा संगति रूप अंश को भी बता दिया है। अवशिष्ट रहता है एक अंश सिद्धांत, उसे भगवान वेद व्यास जी ने सूत्र से बताया। समान एवं चाभेदात इससे ये कहा गया कि जैसे भिन्न भिन्न शाखाओं में ज्ञान उपासनादि का अभ्यास होने पर भी ये उपासनाएं एक हैं, अलग अलग शाखा में पठित हो, ऐसे एक शाखा में अन्य अन्य प्रकरण में पठित हो शांडिल्य विद्या भी एक होगी। वास्नेही शाखा रूप एक शाखा के अग्नि रहस्य ब्राह्मण तथा बृहदारण्यक उपनिषद रूप भिन्न भिन्न प्रकरणों में पठित शांडिल्य विद्या एक है। छांदोग्य तथा बृहदारण्यक में पठित प्राण उपासना वैश्वानर उपासना के तरह ये एक क्यों होगी, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया अभेदात। अभेदात का अर्थ है विद्या का विषय जो वेद्य है यानी उपास्य है वह एक होने से, जैसे प्राण उपासना छांदोग्य तथा बृहदारण्यक की इसलिए एक है कि दोनों में उपास्य प्राण तत्व एक है। छांदोग्य तथा बृहदारण्यक की वैश्वानर विद्या एक है इसलिए कि वहां उपास्य वैश्वानर का स्वरूप एक ही है। पंचाग्नि विद्याएं एक है इसलिए कि उपास्य जो पंचाग्नि है दोनों स्थान पर वे ही है इसलिए एक है। दृष्टांत में ऐसे एक शाखा में भी भिन्न भिन्न प्रकरणों में पठित विद्या में उपास्य यदि एक होगा तो उपासना एक शाखा में भी भिन्न भिन्न प्रकरण में पठित एक ही मानी जाएगी। हाँ, उपासक अनेक हो सकते हैं, उपास्य एक होने पर उपासना को एक माना जाता है। तो जब अलग है ही नहीं दूसरी शाखा की और इस शाखा की उपासना एक है निश्चित हुआ तो कर सकते हैं। खाली इस अपनी शाखा में अनुक्त जो गुण है और दूसरी शाखा में उक्त होंगे उसी उपासना में तो उन गुणों को ला सकता है अपने उपास्य में। हाँ, नहीं अन्य शाखा में उपासना यदि होगी तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ वासनेही शाखा नाम की एक शाखा है और उसमें अग्नि रहस्य ब्राह्मण एक प्रकरण है, दूसरा बृहदारण्यक है, इनमें पठित उपासना शांडिल्य विद्या नाम से वह भिन्न भिन्न होगी कि एक होगी ये चर्चा चल रही है। तो सिद्धांत बताया वेद व्यास जी ने वह विद्या एक होगी क्योंकि उपास्य एक है। इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार भाष्य में बता चुके हैं एवं प्राप्ते ब्रूमहे के बाद में जो भाष्य है यथा भिन्नासु शाखासु विद्यायकत्वं गुणोपसंहारश्च भवति एवं एकस्याम् अपि शाखायां भवितुम् अर्हति। ये सूत्रस्थ समान एवं च इन तीन पदों का अर्थ कर दिया, च का अर्थ अपि करके उसे समान शब्द का जो अर्थ है एकस्याम् अपि शाखायां उसके साथ जोड़ दिया। सूत्रस्थ समान शब्द का अर्थ है एकस्याम् अपि शाखायां, च का अर्थ है अपि, और एवं शब्द के द्वारा अपेक्षित यथा शब्द का अध्याय करके और दृष्टांत के रूप से अन्य शाखास्थ प्राण उपासनादि रूप विद्याओं को लेकर के उनमें जैसे उपास्य एक होने से एकत्व है ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त एवं शब्द से बताया गया वासनेही रूपी एक शाखा में भी भिन्न भिन्न प्रकरणस्थ ये शांडिल्य विद्या एक है। क्यों? तो अभेदात जो सूत्रस्थ पद है उसका अर्थ कर दिया उपास्याभेदात, उपास्य अभिन्न होने से उपास्याभेदात, इसी का विवरण यानी स्पष्टीकरण है कि तदेव ही ब्रह्म मनोमय मनोमयत्वादि गुणकम उभयत्रापि उपास्यम अभिन्नम प्रत्यभि जानीमः। इसका अर्थ है कि जो अग्नि रहस्य ब्राह्मण में मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म उपास्य शांडिल्य विद्या में बताया गया है उसी की बृहदारण्यक उपनिषद में बताई गई शांडिल्य नामक विद्या में भी उपास्य के रूप में प्रत्यभिज्ञा हो रही है। प्रत्यभिज्ञा कहते हैं एक ही व्यक्ति कहीं मथुरा में देखा था उसे फिर हरिद्वार में देख रहे हैं, तो स्वयं देवदत्त ये जो एकत्व प्रत्यभिज्ञा है एकत्व ज्ञान है वो प्रत्यभिज्ञा कहलाती है। ऐसे उपास्य विषयक प्रत्यभिज्ञा यानी जो अग्नि रहस्य ब्राह्मण की शांडिल्य विद्या में उपास्य है वही उपास्य बृहदारण्यक की शांडिल्य विद्या में भी है, यह ज्ञान यह प्रतीति प्रत्यभिज्ञा कहलाती है। और यह प्रत्यभिज्ञा ये बता रही है दोनों प्रकरणस्थ शांडिल्य विद्या नामक विद्या में उपास्य एक है, इसलिए दोनों शांडिल्य विद्या नामक विद्या एक शाखास्थ भिन्न प्रकरण में पठित होने पर भी एक है, भिन्न भिन्न नहीं। इसे इन शब्दों से कहा कि तदेव ही ब्रह्म मनोमयत्वादि गुणकम उभयत्रापि उपास्यम अभिन्नम प्रत्यभिजानीमये जानीमः। और विद्या का रूप हुआ करता है वेद्य, वेद्याने उपास्य विद्याने उपासना, इसलिए कहते हैं उपास्यंच रूपम विद्याया। विद्या का रूप माना जाता है उपास्य को, और वह यदि एक होगा विद्या का रूप तो विद्या एक ही होगी भले अनेक स्थान पर पठित हो, चाहे एक शाखा के अनेक स्थान में पठित हो या अनेक शाखा के अनेक स्थान में पठित हो, उपास्य रूप विद्या का रूप एक होने पर विद्या एक होगी। और ये कहते हैं कि नच विद्यमाने रूपाभेदे विद्याभेदम अध्यवसातुम शक्नुमः। विद्या के रूप का एकत्व निश्चय होने पर विद्या भेद का निश्चायक नहीं हो सकता कोई, विद्या भेद का निश्चय नहीं किया जा सकता। विद्या भेद का हेतु होता है रूप भेद, विद्या के रूप का भेद, और विद्या का रूप है उपास्य, वह एक है ये निश्चय हो जाए तो फिर विद्या के भेद का निश्चय नहीं हो सकता। और नापि विद्या भेदे गुण व्यवस्थानम, और विद्या एक है, विद्या का अभेद निश्चित होने पर गुण का व्यवस्थान का मतलब अनुपसंहार ये भी नहीं किया जा सकता। अनुपसंहार नहीं किया जा सकता का अर्थ है उपसंहार होगा, भिन्न भिन्न प्रकरणस्थ विद्या का एकत्व निश्चय हो जाए तो फिर जिस प्रकरण में अनुक्त गुण हैं वे अन्य प्रकरणस्थ उपसंहृत जरूर होंगे ही। ये नहीं होगा कि जिस प्रकरण में जो कहे हैं वे उन्हीं प्रकरणों में रहेंगे, अन्य प्रकरण में उनका उपसंहार नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो नापि विद्या अभेदे गुण व्यवस्थानम्। अब ननु पौनरुक्त्यम इत्यादि से पूर्व पक्षी ने जो विद्या भेद का निश्चायक पौनरुक्त्य का प्रसंग बताया था, पौनरुक्त्य प्रसंग न हो वासनेही शाखा में, इसलिए वासनेही शाखा के भिन्न भिन्न प्रकरण में बताई गई शांडिल्य विद्या भिन्न भिन्न मानी जाए, नहीं तो पुनरुक्ति दोष होगा। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका अनुवाद करके कहा जा रहा है कि वह पुनरुक्ति नामक दोष भी नहीं होगा और विद्या भेद भी नहीं होगा। कि ननु पौनरुक्त्य प्रसंगात विद्या भेदो अध्यवसितः, ये पूर्व पक्ष की शंका है कि एक ही शाखा में अध्येता और अध्यापक एक होने से यदि एक ही साधन का अनेक बार पाठ होता है तो पुनरुक्ति होती है। इस पुनरुक्ति को सार्थक करने के लिए माना गया नाम एक होने पर भी शांडिल्य विद्या नामक ये विद्याएं भिन्न भिन्न हैं, दो हैं, ऐसा निश्चय हम कर चुके हैं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो भाष्यकार भगवान कहते हैं न इति उच्यते। पौनरुक्ति प्रसंग को लेकर के शांडिल्य विद्या का वासनेही शाखा में भेद निश्चय नहीं किया जा सकता। अग्नि रहस्य ब्राह्मणस्थ शांडिल्य विद्या और बृहदारण्यक उपनिषद में बताई गई शांडिल्य विद्या अन्य अन्य है, ऐसा निश्चय नहीं कर सकते, ये न का अर्थ है। का ऐसा क्यों निश्चय नहीं किया जा सकता? कहते इसलिए कि पहले पौनरुक्ति सिद्ध हो तब तो ये निश्चय किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तो अर्थ विभाग सिद्ध होता है, इसलिए कहते हैं अर्थ विभागोपपत्ते। अर्थ विभाग की उपपत्ति होगी कि एक प्रकरण उसी शाखा का प्रधान जो विद्या है उसका विधायक माना जाएगा, अन्य प्रकरण माना जाएगा गुण का विधायक, प्रधान विद्या का अनुवाद करके गुण का विधायक। इस प्रकार ये अर्थ विभाग उपपन्न होने से पुनरुक्ति नहीं होगी। अर्थ विभाग में अर्थ शब्द का अर्थ है विधेय अर्थ, विधेय अर्थ होता है एक उपासना और दूसरा उपासना में गुण, उसे अंग कहा जाता है। उपासना है प्रधान अंगी, तो अर्थ शब्द से लेंगे अंगी और अंग। अंगी का ही दूसरा नाम है शेषी, प्रधान, ये पर्यायवाचक शब्द हैं। प्रधान अंगी शेषी, अंग शेष गुण, ये पर्यायवाचक है। तो ये जो एक ही शाखा में दो प्रकरण हैं, उनमें से एक प्रकरण को अंगी का विधायक, अंगी का विधान करने वाला, एक में अंगी रूप विधेय अर्थ माना जाएगा और दूसरे में अंग रूप विधेय अर्थ माना जाएगा। ऐसे अलग अलग दो अर्थ का विधान करने वाले दो प्रकरण मानते हैं, तो भिन्न भिन्न अर्थक ये दो होने से पुनरुक्ति नहीं होगी। पुनरुक्ति न होने से पुनरुक्ति प्रसंग को लेकर के विद्या भेद ये जो निश्चय कर रहे थे, इस विद्या भेद निश्चय का प्रयोजक पुनरुक्ति का प्रसंग ही आया नहीं, तो विद्या भेद का निश्चय भी गलत माना जाएगा प्रयोजक अभावात्। ये यहाँ पर न इति उच्यते अर्थ विभाग उपपत्ते इससे कहा गया। अर्थ विभाग उपपत्ति ये सूत्रात्मक हेतु है, इसी का स्पष्टीकरण है। एकम ही आम्नानम विद्या विधानार्थम अपरम गुण विधानार्थम इति न किंचित नोपपद्यते। तो दो बार जो न है वो बताता है उपपद्यते एव, दो बार निषेध अवश्य प्राप्ति को बताता है। तो कहते एकम ही आम्नानम, आम्नानम शब्द का अर्थ है पाठ प्रकरण, जो शांडिल्य विद्या का पाठ है वासनी शाखा में दो बार, अग्नि रहस्य में भी और बृहदारण्यक में भी, उन दो पाठों में से एक आम्नान यानी पाठ विद्या का विधान करने वाला होगा, विद्या विधान के लिए होगा यानी अंगी का विधान करने वाला होगा, और अपरम यानी दूसरा आम्नान यानी पाठ वह पूर्व आम्नान से विहित विद्या का अनुवाद करके उसमें गुणों का विधान करेगा। इसलिए अपरम आम्नानम को इधर भी ले आना, अपरम आम्नानम गुण विधानार्थम इति न किंचित नोपपद्यते, कुछ भी अनुपपत्ति नहीं है, उपपत्ति ही है, इसलिए अर्थ विभाग उपपत्य। तो इस प्रकार ये अर्थ भिन्न भिन्न अर्थक ये दो पाठ उपपन्न होने के कारण तो गुण भी अर्थ ही है। अर्थ का अर्थ है एक अंगी को बताने वाला है, दूसरा अंग को बताने वाला, दोनों भी अर्थ हैं। अंग को भी अर्थ ही कहा जाता है, अंगी को भी अर्थ ही कहा जाता है। एक अंगी है विद्या उपासना और अंग है गुण, दोनों भी अर्थ हैं। तो दोनों पाठ यानी प्रकरणों का आम्नानों का अर्थ भिन्न भिन्न है। एक प्रकरण का अर्थ है अंगी का विधान, दूसरे का अर्थ है अंग का विधान। नहीं, उपासना अंगी है उपासना और अंग है जो उपास्य में बताए जा रहे हैं गुण, ईशानत्वादि मनोमयत्वादि, ये अंग कहलाते हैं। अंगी शब्द का अर्थ है प्रधान, तो प्रधान जो साधन है वो है उपासना, और उस उपासना की सिद्धि के लिए जो जो बताया जाता है उसे कहा जाता है उपासना का शेष, साधन, अंग, गुण, इन नामों से। तो एकम ही अमनानम विद्या विधानार्थम अपरम गुण विधानार्थम इति न किंचित नोपपद्यते। तो पूर्व पक्षी फिर शंका करते हैं, सिद्धांतियों ने ये अर्थविहाग उपपत्ते इस हेतु से ये कहा कि पुनरुक्ति नहीं है, लेकिन सिद्धांति के इस समाधान से पूर्व पक्षी को पूर्ण समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए फिर शंका कर रहे हैं। कहते हैं भले ही एक प्रकरण को आपने प्रधान का विधायक मान लिया, दूसरे को गुण का विधायक मान लिया, लेकिन ये स्पष्टीकरण तो किया नहीं कि कौन प्रधान का विधायक है। दो प्रकरण है, सामान्य रूप से यहां पर कहा कि एक को प्रधान का विधायक मान लो, एक को गुण का विधायक मान लो, लेकिन आपको हम पूछते हैं, पूर्व पक्षी सिद्धांती को कह रहे हैं कि वासनेही शाखा में शांडिल्य विद्या जिन दो प्रकरणों में आई है वे दो प्रकरण हैं अग्नि रहस्य ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद, तो इनमें से कौन सा प्रकरण प्रधान विद्या का विधायक है और कौन सा प्रकरण गुणों का विधायक है। आपने तो सामान्य रूप से कह दिया कि एक हो जाएगा प्रधान का विधायक, दूसरा हो जाएगा गुणों का विधायक, तो इन दो में से कौन सा प्रधान विद्या का विधायक है, कौन सा ओ गुणों का विधायक है, बताओ। तो सिद्धांती कहते हैं कि जिस प्रकरण में अधिक गुण बताए हैं उस प्रकरण को प्रधान विद्या का विधायक मान लिया जाए, और जिस प्रकरण में न्यून गुण बताए हैं उनको माना जाए इसका गुण का विधायक। ये एक सामान्य प्रयोजक बताया किस प्रकरण में किसका विधान मानना है इसके लिए, ये भाष्य रत्न प्रभा में नहीं आनंदगिरी में न्याय निर्णय में। तो फिर अधिक गुण तो है बृहदारण्यक में, तो मानना पड़ेगा बृहदारण्यक को प्रधान विद्या का विधायक आपके नियमानुसार। तो फिर उस बृहदारण्यक में अधिक गुणों का कथन होने के कारण प्रधान विद्या का विधायक बृहदारण्यक को मानते हैं, और कम गुणों का कथन होने से अग्नि रहस्य ब्राह्मण को गुणों का विधायक मानते हैं। यदि तो होना चाहिए जो अग्नि रहस्य ब्राह्मण में गुण कहे गए हैं वह बृहदारण्यक में नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन वो भी कहे गए हैं, इसलिए गुणों की पुनरुक्ति हो रही है। मनोमयत्वादि गुणों का कथन अग्नि रहस्य ब्राह्मण में भी है और मनोमयत्वादि गुणों का कथन बृहदारण्यक में भी है। तो ये जो मनोमयत्वादि गुणों का दोनों प्रकरणों में पाठ, ये पुनरुक्ति है, दो बार दोनों प्रकरणों में गुणों का कथन, और इस गुणों की पुनरुक्ति को सार्थक करने के लिए विद्याभेद मान लिया जाए। ये पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि एवं ननु एवं सती यद अपठितम अग्नि रहस्य तदेव बृहदारण्यके पठितव्यम स एष सर्वस्य ईशान इत्यादि यत्तु पठितम एव मनोमय इत्यादि तन्न पठितव्यम। हाँ हाँ, तो ये कह रहे हैं कि ननु एवं सती, एवं सती का अर्थ है कि जिसमें अधिक गुणों का कथन है उसे विद्या का विधायक मानते हैं, तो मानना पड़ेगा बृहदारण्यक में अधिक गुणों का कथन होने से विद्या का विधायक। और ऐसा यदि है तो फिर बृहदारण्यक अग्नि रहस्य ब्राह्मण में यानी गुण का विधायक अग्नि रहस्य ब्राह्मण है, तो अग्नि रहस्य यद अपठितम जो अपठित गुण हैं उन्हीं को बृहदारण्यक में बताने चाहिए, तो तदेव बृहदारण्यके पठितव्यम। वो नहीं है क्या दूसरे दूसरा पुस्तक है क्या? नहीं, भाष्य में जित जो क्या नहीं है, मैं भाष्य को ही पढ़ रहा हूं। हाँ, किसमें नहीं है? हाँ तो ठीक तो है, वो तो ठीक तो है। क्या नहीं, आपकी शंका क्या है ये बताइए। भाई मतांतर नहीं है यहाँ, यहाँ कोई तो हाँ उस दिन जो आप कह रहे थे उसको ध्यान दे करके मैंने दोनों टीकाएं देखी हैं, कोई मतांतर नहीं है। ये शंका करते समय ऐसी यहाँ शंका की है अवतरण में, लेकिन वास्तविक अब भाष्य वगैरह आएगा तो आनंद गिरी जी भी यही बताएंगे कि विद्या का विधान अग्नि रहस्य में है और बृहदारण्यक में तो गुणों का विधान है। ये भाष्य में भी और भाष्य रत्न प्रभा में भी और आपके आनंद गिरी में भी है। भाष्य रत्न प्रभा में तो ज़्यादा इसकी चर्चा ही नहीं है, भाष्य में और आनंद गिरी में ये निकलता है कि अग्नि रहस्य ब्राह्मण प्रधान विद्या का विधायक है और बृहदारण्यक उपनिषद अग्नि रहस्य ब्राह्मण के द्वारा विहित शांडिल्य विद्या का अनुवाद करके जो अग्नि रहस्य ब्राह्मण में अनुक्त गुण है सर्व ईशानत्वादी उसका विधायक है। कौन? बृहदारण्यक। इसलिए भाष्य रत्न प्रभा और न्याय निर्णय इन सब में कोई मतांतर नहीं है। न्याय निर्णय में तो इसकी चर्चा ही नहीं है एक प्रकार से, इसके नाम भाष्य रत्न प्रभा में। न्याय निर्णय में चर्चा है थोड़ा बहुत, एक वाक्य में है अंत में भाष्य रत्न प्रभा में, लेकिन दोनों भी एक ही में आ जाते हैं, कोई मतांतर नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एवं सती यद अग्नि यद अपठितम अग्नि रहस्य, अग्नि रहस्य प्रकरण में जिन गुणों का पाठ नहीं है उन्हीं गुणों का बृहदारण्यक में पाठ होना चाहिए। जैसे कौन से, तो शंका करने वाले उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि स एष सर्वस्य ईशान इत्यादि गुणों का, ये सर्व ईशानत्व गुण का अग्नि रहस्य में पाठ नहीं है। स एष सर्वस्य ईशान इत्यादि के द्वारा बताए गए सर्व ईशानत्वादि गुण अग्नि रहस्य में अपठित है, उन्हीं का बृहदारण्यक में पाठ होना चाहिए। और जो अग्नि रहस्य में पठित है उनका पाठ नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे कह रहे हैं कि यत्तु पठितम एव, यानी अग्नि रहस्य ब्राह्मण में पठित जो गुण हैं वे हैं मनोमय इत्यादि, उनका पाठ नहीं होना चाहिए, तन न पठितव्यम, लेकिन वो भी पाठ है मनोमयत्वादि का भी, वो पाठ पुनरुक्ति है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। और उस पुनरुक्ति को सार्थक करने के लिए विद्याभेद मान लो ऐसा हम कहते हैं, ये ननु से लेकर के यहाँ तक पूर्व पक्ष का अभिप्राय निकलेगा, ये आया ध्यान में। तो अब सिद्धांती कहते हैं नैष दोष, जो ननु एवं सती से लेकर के तन्न पठितव्यम यहाँ तक पूर्व पक्षियों ने मनोमयत्वादि गुणों के पुनरुक्ति की शंका करके उस मनोमयत्वादि गुणों के पुनरुक्ति प्रसंग के आधार पर विद्या भेद की शंका की, उस शंका का निराकरण नैष दोष इत्यादि से सिद्धांति कर रहे हैं। तो नैष दोष का मतलब अग्नि रहस्य ब्राह्मण में पठित मनोमयत्वादि गुणों का बृहदारण्यक में भी कथन होने से पुनरुक्ति दोष होगा, ये जो तुम कह रहे हो पूर्व पक्षी को सिद्धांति कह रहे हैं वो दोष हमारे इसमें नहीं है। क्यों कहते, इसलिए कि तद्बलेन एव प्रदेशांतर पठित विद्या प्रत्यभिज्ञानात्। इसमें तद्बलेन में तत् शब्द का अर्थ है वह जो अग्नि रहस्य में पठित मनोमयत्वादि गुण, उन्हीं का पाठ बृहदारण्यक में होने से ही ये निश्चय हो रहा है कि अग्नि रहस्य ब्राह्मण में पठित शांडिल्य विद्या और बृहदारण्यक में पठित शांडिल्य विद्या अलग अलग नहीं अपितु एक है। ये निश्चय जो हो रहा है वह इसी के सामर्थ्य से हो रहा है, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वही ब्रह्म यहाँ उपास्य है। इसलिए शुरू में भाष्य में लिखा था ना, सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य में, तदेव ही ब्रह्म मनोमयत्वादि गुणकम उभयत्रापि उपास्यम अभिन्नम प्रति जानीमय जानीमह। ये इसी के आधार पर यदि समान गुणों का पाठ बिल्कुल नहीं होगा तो कैसे ज्ञापन होगा कि जो अग्नि रहस्य ब्राह्मणस्थ शांडिल्य विद्या का उपास्य है वही बृहदारण्यक विद्या का भी, बृहदारण्यक के शांडिल्य विद्या का भी उपास्य है। ये प्रत्यभिज्ञान के लिए प्रयोजक हेतु समान गुणों का पाठ है, उसी के सामर्थ्य से ये निश्चय हो रहा है कि उपास्य एक है दोनों विद्या में, और एक उपास्य एक होने से विद्या एक है, ये निश्चय करने के लिए। तो कहते हैं कि तद्बलेन एव प्रदेशांतर पठित विद्या प्रत्यभिज्ञानात्, यानी एक विद्या है बृहदारण्यक अग्नि रहस्य की और बृहदारण्यक की शांडिल्य विद्या, ये निश्चय करने में सहायक है, हेतु है, प्रयोजक है मनोमयत्वादि गुणों का, समान गुणों का पाठ। इसी को स्पष्ट किया जा रहा है, दृढ़ किया जा रहा है समान गुणामनानेन इत्यादि से। तो समान गुण आमनानेन ही विप्रकृष्ट देशां शांडिल्य विद्यां प्रत्यभिज्ञाप्य तस्यां ईशानत्वादि उपदिश्यते। तो समान गुण आमनानेन, इसमें आमनान का अर्थ है पाठ, तो समान गुणों का जो पाठ है अग्नि रहस्य में पठित मनोमयत्वादि गुण और बृहदारण्यक में उन्हीं मनोमयत्वादि गुणों का पाठ, ये है समान आमनान। और इसी समान आमनान समान गुणों के आमनान से ही विप्रकृष्ट देशां शांडिल्य विद्याम, यानि अग्नि रहस्य में उक्त जो शांडिल्य विद्या है उस शांडिल्य विद्या का बृहदारण्यक में प्रत्यभिज्ञाप्य यानी प्रत्यभिज्ञा करा करके, प्रत्यभिज्ञान करा करके, वो प्रत्यभिज्ञान कौन कराएगा, समान गुणों का पाठ वो ज्ञापन करेगा कि वही ये विद्या है। और इसी ये ज्ञापन करने के लिए समान गुणों का पाठ है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है, गुणों की पुनरुक्ति इसलिए नहीं है, समान गुणों का पाठ होने से, पाठ से विद्या एक है ये निश्चय होने से। और तस्याम, हाँ, दुर्देशस्थ यानी भिन्न प्रकरणस्थ, विप्रकृष्ट देशाम, तो भिन्न प्रकरण है बृहदारण्य के लिए अग्नि रहस्य ब्राह्मण, एक शाखा होने पर भी अलग अलग प्रकरण है। तो प्रकृष्ट देशाम शांडिल्य विद्याम, ये शांडिल्य विद्या का विशेषण है, प्रकृष्ट देशाम यानि अग्नि रहस्य में उक्त जो शांडिल्य विद्या है उसका बृहदारण्यक में प्रत्यभिज्ञापन वो समान गुण आमनान से हो रहा है। और फिर तस्याम यानी उस अग्नि रहस्य ब्राह्मण में उक्त विद्या में शांडिल्य विद्या में, तस्याम शब्द से अग्नि रहस्य ब्राह्मण में उक्त शांडिल्य विद्या को लेना, उसका यहाँ प्रत्यभिज्ञापन हुआ। और फिर उसमें ईशानत्वादी जो वहाँ अनुक्त गुण है उनका कथन हो रहा है, इसलिए इन गुणों का उपसंहार हो जाएगा अग्नि रहस्य में भी, जो वहाँ अनुक्त है और बृहदारण्यक में उक्त है, उन अग्नि रहस्य में अनुक्त और बृहदारण्यक में उक्त गुणों का विधान बृहदारण्यक उपनिषद करेगा। हाँ, शांडिल्य विद्या अहंग्रह उपासना है, हाँ, अधिक गुण यहाँ जो अतिरिक्त गुण, हाँ, तो वो नहीं नहीं प्रधान ये नहीं होगा, प्रधान विद्या का विधान करने वाला तो अग्नि रहस्य ब्राह्मण, उसमें अधिक गुण है, उसमें से कुछ गुणों का समान समान गुण निकाल लेंगे ना, तो यहाँ अल्प गुण बचते हैं जो नए हैं, समान गुणों को हटा देंगे जो अग्नि रहस्य में भी पठित हैं, तो जितने नए गुण बचते हैं जो अग्नि रहस्य में नहीं हैं और बृहदारण्यक में मात्र हैं वो थोड़े हैं, सर्व ईशानत्व इत्यादि, उनका अग्नि रहस्य ब्राह्मण के द्वारा विहित जो प्रधान विद्या उसमें विधान किया जाएगा, इसलिए गुण का विधायक बृहदारण्यक रहेगा और विद्या का विधायक अग्नि रहस्य ब्राह्मण रहेगा। हाँ, अग्नि रहस्य ब्राह्मण में मुख्य जो शांडिल्य विद्या है उसका विधान होगा और वही शांडिल्य विद्या यहाँ पर कही जा रही है इसे बताने के लिए वहाँ के कुछ गुणों का कथन यहाँ है। जितने अग्नि रहस्य ब्राह्मण के गुण कहे गए हैं उनको यदि माइनस करते हैं बृहदारण्यक में तो जो बचते हैं वे अपूर्व गुण हैं ईशानत्वादि, उनका विधान बृहदारण्यक करेगा। ये टीका में लिखा है न्याय निर्णय में, देखिए दूसरी पंक्ति में 705 नंबर पृष्ठ के, अग्नि रहस्य उत्पन्नाम विद्याम अनुद्य, उत्पन्ना का अर्थ है विहिता, तो अग्नि रहस्य उत्पन्नाम यानि अग्नि रहस्य विहिताम, दूसरी पंक्ति में नहीं मिला, उसमें नहीं, 705 पृष्ठ पर देखिए न्याय निर्णय में दूसरी पंक्ति में ऊपर से मिला, अग्नि रहस्य उत्पन्नाम विद्याम अनुद्य विशिष्ट गुणत्वेन बृहदारण्यके तस्याम गुण विधानम इति उक्तम। तो अग्नि रहस्य ब्राह्मण में विहित जो शांडिल्य विद्या है उसका अनुवाद बृहदारण्यक में करके जो बृहदारण्यक में क्या नाम तस्याम यानी वो अग्नि रहस्य ब्राह्मण में उक्त शांडिल्य विद्या में बृहदारण्य के गुण विधानम, बृहदारण्यक में गुण का विधान हो रहा है, अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद गुण का विधान कर रहा है किसमें, तो तस्याम, तस्याम यानी अग्नि रहस्य ब्राह्मण में विहित शांडिल्य विद्यायाम, इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद केवल गुणों का विधायक है और शांडिल्य विद्या का विधायक अग्नि रहस्य ब्राह्मण है ये माना जाएगा। ये पहली पंक्ति में भी स्पष्ट हो रहा है, अन्यथा इति इस प्रतीक के बाद में वही न्याय निर्णय में कि तस्याम बृहदारण्य के गुण विधानार्थम अग्नि रहस्य उक्तायाम इति आवत। भाष्य में जो तस्याम ये सर्वनाम है ना, वह अग्नि रहस्य ब्राह्मण में पठित जो मुख्य विद्या है उसका परामर्शक है। और उसमें क्या हो रहा है तो बृहदारण्यक उपनिषद में गुण का विधान हो रहा है। गुण का विधान करने के लिए कुछ समान गुणों की उक्ति है। समान गुणों की उक्ति मानी जाएगी अनुवाद, वो मनोमयत्वादि गुणों का अपूर्व रूप से कथन बृहदारण्यक में नहीं माना जाएगा, वो तो विद्या का प्रतिभिज्ञापन करने के लिए है। और अपूर्व गुण सर्वस्य ईशान इत्यादि उन्हीं का विधान बृहदारण्यक उपनिषद के द्वारा होगा, विद्या का विधान अग्नि रहस्य के द्वारा होगा। ये न्याय निर्णय में भी इसी प्रकार का कथन है। आगे भाष्य में देखिए अन्यथा इत्यादि कि अन्यथा ही कथम तस्याम अयम गुणविधि अभिधीयते। अन्यथा का अर्थ है यदि अग्नि रहस्य ब्राह्मण में पठित मनोमयत्वादि गुणों का बृहदारण्यक में अनुवाद नहीं होगा, ये अन्यथा का अर्थ निकलेगा। समान गुणों का कथन नहीं होगा यदि, तो तस्याम यानी अग्नि रहस्य ब्राह्मण में उक्त जो शांडिल्य विद्या है उसमें अयम गुण विधि यानी सर्वस्य ईशान इत्यादि के द्वारा बताए जाने वाले सर्व ईशानत्वादि गुणों का कथन कथम कथन कैसे होगा, तो नहीं हो पा, कथम शब्द आक्षेपार्थम है तो नहीं हो पाएगा। इसलिए सर्व ईशानत्वादि गुणों का कथन अग्नि रहस्य ब्राह्मण के द्वारा विहित शांडिल्य विद्या में हो जाए उपपन्न, इसके लिए आवश्यक है अग्नि रहस्य ब्राह्मण में पठित मनोमयत्वादि गुणों का पाठ। ये यहाँ पर कहा गया कि अन्यथा ही कथम, अन्यथा का अर्थ है समान गुणों का पाठ न करने पर कथम तस्याम यानी अग्नि रहस्य ब्राह्मण में उक्त शांडिल्य विद्या में अयम गुण विधि ये सर्व ईशानत्वादि गुणों का कथन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए समान गुणों का पाठ सार्थक है तो पुनरुक्ति नहीं है, गुणों का कथन भी पुनरुक्ति नहीं है। इसलिए गुणों का दो बार कथन सार्थक करने के लिए विद्या भेद मान लो, ये पूर्व पक्षी का भ्रम मात्र है। हाँ, क्योंकि प्रयोजक ही नहीं है, ये सिद्धांतियों ने कहा। अब अपिच इत्यादि से और भी एक हेतु बताया जा रहा है कि अपिच अप्राप्त अंश उपदेशेन अर्थवती वाक्ये जाते प्राप्त अंश परामर्शस्य नित्य अनुवादतया अपि उपपद्यमानत्वात् न तद्बलेन प्रत्यभिज्ञा उपोहितुं शक्यते। तो ये कह रहे हैं सब जगह यही पाठ है, प्रत्यभिज्ञा के ज्ञा के ऊपर ओकार की मात्रा है पुराने पुस्तक में, आपो हितुम होता तो ठीक था। नहीं, उपोप हितुम न होकर के आपो पोपर तो ओकार की मात्रा ठीक है, ज्ञा पर ज्ञा दीर्घ होता या अवग्रह का चिन्ह होता तो चल जाएगा। हाँ, आपो हितुम, अपोहितुम का अर्थ है अपवाद करना, प्रत्यभिज्ञा का अपवाद करना संभव नहीं है। न का अन्वय शक्यते के साथ हो जाएगा ना, न शक्यते। चलो तो जो है ठीक है। तो अप्राप्त अंश उपदेशेन अर्थवती वाक्य, तो जो बृहदारण्यक में यानी अग्नि रहस्य ब्राह्मण के द्वारा अनुक्त अर्थ है उसे कहा जाएगा बृहदारण्यक में अप्राप्त अंश। तो अप्राप्त अंश है सर्व ईशानत्वादि गुण, इन अप्राप्त अंश रूप सर्व ईशानत्वादि गुणों का उपदेश करके बृहदारण्यक उपनिषद रूपी वाक्य अर्थवान हो जाता है। तो अर्थवती वाक्य सती, ये सती सप्तमी है तो संजाते, तो ये अर्थवान हो गया, सार्थक हो गया। तो प्राप्त अंश परामर्शस्य, जो प्राप्त अंश है मनोमयत्वादि गुण, उसे तो नित्य अनुवाद होने के कारण नित्य अनुवाद तया अपि उपपद्यमानत्वात्, वो अनुवाद के रूप से ही वो उपपन्न होने के कारण पुनरुक्ति नहीं मानी जाएगी। तो न तद्बले न प्रत्यभिज्ञा उपो हितुम शक्यते, इसलिए प्रत्यभिज्ञा का गुह वितर्क धातु है और ये यानी प्रत्यभिज्ञा का निराकरण नहीं किया जा सकता, ये कहना है। इसलिए वो जो प्रत्यभिज्ञान हो रहा है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसका अपोहन नहीं किया जा सकता, तो प्रत्यभिज्ञान जरूर होगा, वही विद्या है करके, तो उसमें फिर ये प्राप्त विद्या में गुण का मात्र अनुवादक होगा, क्या नाम विधायक होगा, जो अप्राप्त गुण है उनका, कौन बृहदारण्यक वाक्य, ये यहाँ पर कहा है। तस्मात यानी ये जो दो हेतु हैं, एक तो मनोमयत्वादि गुणों को एक प्रकार से विद्या का प्रत्यभिज्ञापक मान लिया है और वो अवश्य विद्या का प्रत्यभिज्ञापक होगा, इसे बताने के लिए अपिच इत्यादि और एक वाक्य आया। इन दो हेतुओं से ये निश्चित हुआ कि बृहदारण्यक में जो अग्नि रहस्य ब्राह्मण में पठित मनोमयत्वादि गुण है उनका पाठ विद्या के प्रत्यभिज्ञापन के लिए होने से गुणों का भी गुणों की भी पुनरुक्ति नहीं है, पुनरुक्ति न होने से विद्या भेद किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता, विद्या एक होने से यानी रूप एक होने के कारण मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म रूपी ये रूप एक होने से विद्या एक ही होगी, भले ही एक शाखा में दो अलग अलग प्रकरणों में पठित है। ये अर्थ का उपपादन यहाँ पर हुआ। अब उपसंहार है तस्माद इत्यादि से। तस्मात् अत्र समानायाम अपि शाखायाम विद्या एकत्वं गुणोपसंहारश्च इति उपपन्नम्। तस्मात् का अर्थ है सूत्र में बताया हुआ जो अभेदात यानी उपास्य का अभेद होने से मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म दोनों स्थान पर उपास्य एक होने से दोनों शाखा एक होने पर भी अलग अलग प्रकरण में पठित तो शांडिल्य विद्या एक है और गुणोपसंहार भी होगा। बृहदारण्यक में पठित सर्व ईशानत्वादि गुणों का अग्नि रहस्य में भी उपसंहार होगा। एक वाक्य टीका में है, इसे देखिए। यत्र बहवो गुणा श्रुता तत्र प्रधान विधि अन्यत्र तद अनुवादेन गुण विधि इति निश्चयात्। अग्नि रहस्य प्रधान विधि वत उत्तरत्र गुण विधि इति भावः। ये अर्थ निकला। कि जहां पर अनेक गुण है, तो बृहदारण्यक में जो मनोमयत्वादि गुण है अग्नि रहस्य में पठित, उनको माइनस कर देंगे, वो तो अनुवाद मात्र हैं, तो जो बाकी गुण बचते वो तो कम है, अग्नि रहस्य में और ज्यादा है, सबके सब तो यहाँ नहीं पड़े हैं ना, इसलिए वहाँ प्रधान विधि है अग्नि रहस्य में, उपासना का विधान है। और जो थोड़े बहुत मनोमयत्वादि गुण वहाँ के यहाँ पढ़े हैं वो ये दिखाने के लिए हैं कि वही विद्या ये है, उसका अनुवाद करने के लिए, और सर्व ईशानत्वादि गुणों का विधान मात्र बृहदारण्यक वाक्य के द्वारा होगा, ये अभिप्राय इस ग्रंथ का निकला। बाकी की चर्चा का जो ननु से लेकर के यहाँ तक के और उपसंहार हुआ, तस्मात् अत्र समानायाम अपि शाखायाम विद्या एकत्वम गुणोपसंहारश्च इति उपपन्नम्। इस प्रकार ये जो समानाधिकरण है इसका विचार संपन्न हो जाता है। कल से संबंधाधिकरण की चर्चा प्रारंभ होगी।